الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أيوة إلا نادرا wiki iliyopita tulielezea salatu al-lail, sala ya usiku, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akisoma katika sala zake za usiku za sunna nyumbani. Tumeanzia kusoma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa mara nyingine anasoma kwa nguvu katika sala ya usiku, mara nyingine anasoma kwa siri, mara nyingine anafupisha kusoma, mara nyingine anarefusha kusoma. Alikuwa akibadilisha kama anavyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, asema niliswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku mmoja, akaendelea kusimama na kusoma sana mpaka nikakusudia jambo baya. Akaulizwa, ulikusudia jambo gani baya? Akasema nilikusudia nikae wa adhara nabiyya sallallahu alaihi wasallam, nilikusudia nikae nimwache Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelee na sala yake jinsi ilivyokuwa ndefu. Na hivyo hivyo Hudhaifa ibn al-Yaman pia anasema niliswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku mmoja, akaanza kusoma suratul Baqara mpaka akaimaliza, kisha akaianza suratul Nisa akaisoma mpaka akamaliza, kisha akaisoma Ali Imran mpaka akaimaliza, yaqra'u mutarassilan, akipita katika aya ambayo ina tasbih, Mtume humsabbih Allah, akipita katika aya ambayo inahitaji kuomba, Mtume anaomba, akipitia aya ambayo inahitaji istiadha, Mtume anafanya istiadha. Kwa hiyo akasoma sura tatu ndefu zote. Kwa hiyo mara nyingine alikuwa akisoma sura ndefu, mara nyingine alikuwa akisoma sura fupi katika sala yake ya usiku. Tukafikia kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakul wa ma kana sallallahu alayhi wasallam yusalli al-laila kullahu illa nadira, hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akisali usiku mzima, usiku wote, isipokuwa nadiran, kwa uchache. Si kwamba Mtume alikuwa akisali usiku mzima halali, hakuwa akifanya hivyo, illa nadiran, isipokuwa kwa uchache ndipo alikokuwa akifanya ibada usiku mzima. Faqad raqaba Abdullah ibn Khabbab ibn al-Aratti wa kana qad shahida badran ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam Rasulullah al-lailata kullaha. Abdullah ibn Khabbab ibn al-Aratti huyu alihudhuria vita vya Badri pamoja na Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, alimwangalia Mtume wa Allah siku moja usiku mzima anafanya ibada. Wa fi lafdhin fi lailatin sallaha kulliha hatta kana ma'a al-fajri, alimuona usiku mmoja akiswali usiku mzima mpaka ikafika al-fajiri. Falamma sallama min salatihi Mtume alipotoa salamu kwa sala yake, qala lahu Khabbab ya Rasul Allah bi abi anta wa ummi laqad sallaita al-lailata salatan ma ra'aytuka sallaita nahwaha. Khabbab ibn al-Aratti as-sahabi al-jalil akamuuliza Mtume swalla sallam, ewe Mtume wa Allah, na kukomboa kwa baba yangu wewe na mama yangu sijakuona, yani umeswali usiku huu sala ambayo sijakuona ukiiswali kama hiyo. Faqala ajal, Mtume akasema ndio nimesali sala hii, innaha salatu raghabin wa rahabin, hii ni sala ya kupenda rehma ya Allah na kuogopa adhabu ya Allah. Innaha salatu raghabin wa rahabin, hii ni sala ya kupenda rehma ya Allah na kuogopa adhabu ya Allah. Huku ninapenda rehma ya Allah na pepo yake, na huku ninaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiko nikasali sala hii ya usiku mzima. Mtume sallam kuonesha kwamba pia alikuwa anaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba Mtume amesamehewa madhambi yake, lakini hivyo hivyo pia alikuwa akiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huku akitaraji pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu wa inni saaltu rabbi azza wa jalla thalatha khisal, na mimi nilimuomba mula wangu azza wa jalla mambo matatu. Faatani athnataini wa manaani wahida, akanipa mambo mawili akanikatalia moja. Akanipa mambo mawili na akanikatalia moja. Saaltu rabbi alla yuhlikana bima ahlaka bihi al-umama qablana, kwanza nilimuomba mola wangu asituangamize kama alivyoangamiza umma uliokuwa kabla yetu, zile umma zilizoangamizwa nyingi kwa sababu ya kukadhibisha mitume wao. Kwa hiyo nilimuomba mola wangu asituangamize sisi kama alivyotuangamiza umma zile zilizokuwa kabla yetu. Wa fi lafdhin alla yuhlika ummati bisana, nilimuomba mola wangu asiuangamize ummati wangu kwa njaa. Bisana ai kwa njaa. Fa a'taniha, Allah akanipa hilo, akanipa hilo. Wasaltu rabbi azza wa jalla alla yudhhira alaina aduwan min ghairina, nikamuomba mola wangu azza wa jalla asidhihirishe kwetu adui, min ghairina kwa sio kwa sisi, maadui ambao sio sisi ni watu wengine, asiwadhihirishe kwetu na akawapa ushindi kwetu maadui. Nilimuomba mola wangu alla yudhhira alaina aduwan min ghairina, asidhihiri kwetu, asishinde kwetu adui, min ghairina kwa watu wengine ambao sisi sio sisi wenyewe. Fa ataniha, Allah akanipa hilo. Wasaltu rabbi alla yulbisana shia famanaaniha, nikamuomba mula wangu asitufarikishe makundi makundi, famanaaniha, hilo akanikatalia, hilo akaninyima, kwamba tusiwe makundi makundi akaninyima. Na ndio maana makundi kila siku yanazidi, kila siku Waislamu wanaanzisha makundi yao, kila watu wanaanzisha vikundi vyao. Hivi ndivyo ambavyo Mtume swalla sallam ameeleza kwamba jambo hili Allah alinikatalia, ina maana litaendelea ila yaumil qiyama, kwamba Waislamu kila kikundi, kila watu wana kikundi chao. Ni jambo ambalo halitakiwi, kwa sababu vikundi vinaleta furqa baina ya Waislamu, vikundi vinaleta furqa baina ya Waislamu, havitakiwi. Lakini ni jambo lipo na linaendelea kuwapo. Waislamu wanatakiwa wawe kitu kimoja. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah nyote msifarikiane. Lakini vikundi kila siku vinazidi, vikundi aina kwa aina. Waqama laylatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha, Mtume sallam alisimama usiku mmoja akisali, akairudia rudia aya moja mpaka asubuhi. Wa hiya in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfil lahum fa innaka antal azizul hakim, alikuwa akisoma aya hii akairudia rudia mpaka asubuhi. Aya inasema ukiwaadhibu hawa fa innahum ibaduk, hawa ni waja wako, wa in taghfir lahum, na ukiwasamehe, fa innaka antal azizul hakim, wewe ni mwenye kushinda, wewe ni mwenye hikma. In tuadhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, biha yarka'u wa biha yasjudu wa biha yad'u. Kwa aya hiyo alikuwa akirukuu, kwa aya hiyo akisujudu, kwa aya hiyo akimuomba Allah. Falamma asbaha, alipofika asubuhi, qala lahu Abu Dharr radhiyallahu anhu, Abu Dharr akamwambia mtume, ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhihi al-aya hatta asbahta, uliendelea kusoma aya hii mpaka asubuhi, tarka'u biha wa tasjudu biha wa tad'u biha, unarukuu kwa aya hii, unasujudu kwa aya hii, unamuomba Allah. Waqad allamaka Allahu al-Qur'ana kulla, na Allah amekufundisha Qur'ani yote, mbona umesoma aya moja mpaka asubuhi? Yaqul law fa'ala hadha ba'duna la wajadna alayhi, law angelifanya hili baadhi yetu, la wajadna alayhi, tungemkasirikia. Qala, mtume akasema, inni sa'altu rabbi azza wa jalla ash-shafa'ata li ummati fa'ataniha, mimi nilimuomba mola wangu azza wa jalla shufaa kwa ummati wangu, Allah akanipa shufaa kwamba niwaombee shufaa ummati wangu. Wa hiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'a, na shafaa hiyo ni yenye kupatikana insha Allah kwa mtu ambaye hamshirikishi Allah, hamshirikishi na kitu chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallam atapewa shufaa siku ya kiyama ya kuwaombea umati wake. Watu watakuwa katika uwanja, jua ni kali, watu wanaadhibika, hapo ataomba shufaa kuwaombea umati wake kwamba wahukumiwe haraka haraka, Allah wahukumu ili kila mmoja aende mahali pake. Halafu ataomba shufaa nyingine kuwaombea umati wake, wale ambao wameadhibiwa wako motoni, atawaombea shufaa watolewe motoni, maadamu wamekufa katika tauhid, hawakumshirikisha Allah, atawaombea shufaa. Mtume atawaombea shufaa ili watolewe motoni, waingizwe peponi. Kwa hiyo mtume atakuwa na shafaa, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba watu kwanza watakwenda kwa Nabii Adam kabla ya kuhukumiwa, baada ya kuwa adhabu ni kali pale katika uwanja wa mahshar, Waislamu watamfuata Nabii Adam na watakwenda kumwambia, wewe ni baba yetu, twakuomba utuombee shufaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah hukumu, kila mmoja ajue mahali pake. Nabii Adam atakataa na kutoa udhuru kwamba yeye alimkosea Allah, ndio maana akateremshwa kutoka peponi, akateremshwa ulimwenguni. Kwa hiyo jambo hilo mimi siliwezi, kwa sababu nishamkosea huko nyuma Allah, pamoja na kwamba Allah alimsamehe, lakini bado atasema sina uwezo huo wa kuwaombea shufaa. Kisha watakwenda kwa Nabii Ibrahim, Nabii Ibrahim pia atawaambia kwamba mimi pia siwezi jambo hilo. Watakwenda kwa Musa, Musa pia atakataa, atasema mimi nilimkosea Allah huko nyuma. Watakwenda kwa Isa, hatimaye watakwenda kwa Mtume sallam, ndipo mtume atawaambia ana laha, mimi ndio mwenyewe mwenye shafaa hiyo, nitakwenda kuwaombea shafaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atafanya hivyo. Hii ni moja inayothibitisha utukufu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mitume wengine. وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل, mtu mmoja katika masahaba alimwambia mtume, ya رسول الله, mimi nina jirani anayesimama usiku akafanya ibada, wala yaqra'u illa qul huwallahu ahad, hasomi sura nyingine isipokuwa qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas ndio anaoisoma usiku huo anaposali. Yuraddiduha, anairudia rudia, la yazidu alaiha, hazidishi juu ya sura hii. Anasoma suratul Ikhlas tu, halafu anarukuu. Kila anaposoma, anaposali, anasoma sura hii hii tu. Kaannahu yukalliluha, huyu sahabi kama kwamba anaipunguzia cheo suratul Ikhlas. Kaannahu yukalliluha. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. تمنسما نعapa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, sura hiyo ni sawa na theluthi ya Qur'an. إنها لتعدل ثلث القرآن, sura hiyo suratul Ikhlas ni sawa na theluthi ya Qur'ani. Kuonesha utukufu wa suratul Ikhlas, kuonesha utukufu wa suratul Ikhlas baada ya huyu sahabi kuona kwamba ni sura ndogo, sura fupi. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia muache asome sura hiyo, kwani sura hiyo ni sawa na theluthi ya Qur'ani. Sheikh Bazamul hafidhahullah katika faslu hii ameelezea mengi. Mwanzo يقول المسألة الأولى, يقول أولا قبل هذا, هذا الفصل صفحة 215, هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل. فصله mtungaji rahimahullah ametaja mambo yanayohusiana na kisomo cha Mtume صلى الله عليه وسلم katika sala ya usiku, chini kabisa ukurasa wa 215 chini. Ha, wa salatu al-layl hiya allati tabda'u ba'da an yusalli al-muslimu salata al-isha, sala ya usiku inaanza baada ya muislamu kusali salatu al-isha. Akisha sali salatu al-isha, sala zinazofuatia pale ndio zinaitwa salatu al-layl. Wayantahi waqtu salati al-layl ila al-fajr, unamalizika wakati wa sala ya usiku al-fajiri. Al-fajiri ile ya kweli, adhana ya pili, al-fajiri ya kweli, pale ndio mwisho wa salatu al-layl. Fa idha dakhala waqtu salati al-fajr intaha waqtu salati al-layl, ukimalizika wakati wa salatu al-fajri, ukimalizika yani ukiingia, ukiingia wakati wa salatu al-fajri ndio itakuwa umemalizika wakati wa sala ya usiku. Wal muslimu yaj'alu akhir salatihi bil-layl witra ittiba'an lis-sunnah, na muislamu anatakiwa ajalie mwisho wa sala yake ya usiku ni witri, asali witri. Ittiba'an lis-sunnah, kwa kufuata sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema ij'alu akhir salatikum bil-layli witra, jaalieni sala yenu ya mwisho ya usiku kuwa ni witri. Mtu asali rakaa mbili mbili mbili mbili, mwisho rakaa moja witr, halafu ndio basi. Watusamma salata al-layl wal-witr au qiyam al-layl wal-witr, hii inaitwa salatu al-layl na witri, au inaitwa qiyamu al-layl na witr. Zile rakaa mbili mbili ndio zinaitwa qiyamu al-layl, ile moja witr. Wa qiyamu al-layl wa salatu al-layl huwa alladhi yusamma fi ramadhana khassa bi salati at-tarawih, hi qiyamu al-layl au salatu al-layl ndio inaitwa katika ramadhani inaitwa salatu at-tarawih. Wa tusamma wa yusamma aidan bi salati as-sahar, pia inaitwa salatu sahar, sala ya usiku. Wa yusamma aidan bi salati tahajjud, kullu hadhihi asma'un li salati al-layl, yote haya ni majina ya sala ya usiku. Allati waqtuha min ba'di an yusalli al-muslimu salata al-isha ila qubayli tulu'i al-fajr, Yote haya ni majina ya sala usiku ambayo wakati wake ni baada ya Muislamu kusali salatu lesha mpaka nyuma kidogo ya kutokeza alfajiri ya kweli. Kwa hiyo hakuna farqa baina ya qiyamul layl na tahajjud na salatul layl na tarawih, hakuna farqa. Yote hii ni sala za usiku zinazosaliwa baada salati al-isha. Dhakara al-musannif rahimahullah ma kanat alayhi salatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Al-musannif Sheikh al-Albani rahimahullah ametaja ilivyokuwa sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Watadhammana hadha al-faslu iddat masail, fasli hii imekusanya masala mengi. Al-mas'alatu al-ula yushra'u lil-muslim idha salla min al-layl an yutila ahyanan al-qira'a, inatakiwa kwa muislamu akisali sala ya usiku arefushe mara nyingine kusoma, mara nyingine asome qira'a kirefu, asome sura ndefu. Kama kana ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam yutilu al-qira'a, kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akirefusha kusoma. Faqad warada fi sunna ma dhakarahu al-musannif rahimahullah min anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam salla salata al-layl bi surati al-baqara wa bi surati an-nisa wa bi surati ali imran. Imekuja katika sunna alivyotaja musannif rahimahullah kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisali sala ya usiku akasoma suratul baqara yote na suratul nisa yote na suratu ali imran yote, tena rakaa moja. Sura hizo zote ndefu tatu, rakaa moja. Wa salla sallallahu alayhi wasallam salata al-layl bi sab'i tiwali, pia mtume sallallahu alayhi wasallam alisali sala ya usiku kwa sura saba ndefu. Sura saba ndefu وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. تعرف هذه السور بالسبع الطوال. سورة هذه اللي كان قدنا هيلي سورة سابا نفو السبع الطوال. وكانوا يعدون الأنفال والتوبة سورة واحدة. ولكوا كيساب سورة الأنفال نسورة التوبة وكيساب نسورة موجة. فللمسلم أن يطيل صلاة الليل اتباعا للسنة. كون مسلم أنا تكيوا أي رفوش صلاة أسيكو وكفوات السنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيلها حتى تتشقق قدماه. نالكو يمتوم صلى الله عليه وسلم أكي رفوش صلاة أسيكو مبكه بسوك بسوك مقوياكي. فقد جاء في الحديث أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وقد جاء تتفطر بمعنى تتشقق. تتفطر كمعنى تتشقق وباسوكا باسوكا إلى بغوياك وورف وكسماما. وإطالة القراءة في الصلاة هو إطالة لأفضل مواضع الصلاة. كرفوش كسوما كتكصالة ndiko kurefusha kwa mahali bora katika sala. Mahali bora katika sala ni kurefusha kusoma. Fa inna afdala salati tulul qunut, bora ya sala ni urefu wa kusimama. Kila mtu anavyosimama sana akasoma sana ndio sala yake inakuwa na thawabu nyingi zaidi. Yakulu wa maanahu أفضل الصلاة هو الموضع الذي يكون فيه القيام للقراءة. بورا يصالة نبال مهالي أمبابو إنكوا كسماما كواجيليا كسوما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الليل أحيانا. ويوم تمسى السلام أليكوا كرفوشا كسوما كتك صلاة وسيكو مارا نينجيني سيو مارا زوتي سيو سيكو زوتي. Mara nyingine anarefusha kama hivyo, mara nyingine anasoma sura fupi. Almas'alatu thaniya wa yushra'u aidan lilmuslim an yuqsira alqira'a fi salati al-layl ahyanan, inatakiwa pia kwa muislamu kufupisha kusoma katika sala ya usiku mara nyingine. وهذا أيضا ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هيلي pia limethubutu katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ya kufupisha kisomo pia imethubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman arada sunna fi salati al-layl fi al-qira'a yutiluha ahyanan wa yuqassiruha ahyana, kwa anayetaka sunna katika sala ya usiku katika kusoma arefushe kusoma mara nyingine na mara nyingine afupishe kusoma. Kama kana yafalu rasulu sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wahadha min ikhtilafi tanawu, hii ni katika ikhtilafu ya kubadilisha badilisha. La mufadhalata bainahum, hakuna kuzidiana baina yao. Liannahu lam yaati dalilun ala tafdhili bainahum, haikuja dalili ya kufadhilisha baina yao, baina ya kusimama, yani kurefusha kusoma na kufupisha. Fa idha salla almuslimu ahyanan bihadha wa bihadha ahyanan faqad wafaqa sunna, muislamu akisali mara nyingine hivi mara nyingine hivi ndio ameipata sunna. Mara nyingine asoma sura fupi, mara nyingine asoma sura ndefu, hapo ndio amewafiki sunna. Almas'alatu thaniya أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أن يفردوا كل سورة بركعة. متوم صلى الله عليه وسلم أم وهميزة وإسلام كويتنغ كلا سورة كوركعة نينجينة. وقد سبقت هذه المسألة مسألة هاي مشا تنغولية كوانبا متوم مرانيينجي لكوا كيسوما كلا سورة ركاياكي. وهذا من شأنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وغيرها من الصلوات. Hii ndio hali ya mtume ilivyokuwa katika sala ya usiku na katika sala nyingine zote. Annahu kana yufridu kulla rak'atin bisura, alikuwa akiitenga kila rak'a kwa sura yake. وهذا الغالب, hii ndio mara nyingi, min sunnati ar-rasul صلى الله عليه وسلم كما سبق التنبيه عليه في دروس سابقة, كما لفتنغوليا كلي إلزي أيلو كتك دروس زلزو تنغوليا. المسألة الرابعة, ليس من السنة ولا مما جرى عليه عمل السلف أن يقرأ القرآن كله في ركعة, سكتك سنة ولا سكتك مامبو أمبايو السلف واليفانيا kusoma Qur'ani yote katika rakaa moja, hakuna sunna hiyo. Fa inna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam qad naha an qira'ati al-Qur'ani kullihi fi rak'atin wahida, mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kusoma Qur'ani yote katika rakaa moja. وقال انا كسيما من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه, أي لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث, هاي فهم قرآن أنا يسوم كوا چين يسكتات, متو أنا يسوم قرآن يوتي كوا چين يسكتات نيكوا با أنا سوم تو لكني هفهم, anasoma haraka haraka tu amalize, lakini hafahamu lolote lile analisoma. Kwa mtume amekataza jambo hilo la kuisoma Qur'ani haraka haraka ili umalize tu. Wa hadha yufidu targhiba an hadha, hili nafahamisha mtume kulichukia hili. Lianna al-maqsuda tadabburul Qur'an, sababu makusudio ni kuizingatia Qur'ani. Mtu anaposoma Qur'an anatakiwa azingatie, aizingatie ile Qur'ani, sio asome tu amalize. Sio bora kusoma, sio bora kusoma, kunatakiwa kusoma bora, na kusoma bora ni kuisoma Qur'ani huku unaizingatia. Waqad dhamma Allahu alladhina la yatadabbaruna al-Qur'ana, Allah subhanahu wa ta'ala amewakashifu na kuwalaumu wale wasioizingatia Qur'an. Qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an, hivi hamuizingatii Qur'ani, walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, lau ingekuwa Qur'ani inatokana na asiyekuwa Allah, basi mngekuta ndani yake ikhtilafu nyingi. Lakini Qur'ani ni maneno ya Allah, haina ikhtilafu. Waqala ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aghfaluha, kwa nini hawaizingatii Qur'an au katika nyoyo zao kuna kufuli, nyoyo zao zimefungwa na kufuli. Kwa mtu anaposoma Qur'an anatakiwa aizingatie Qur'ani na azingatie inasema nini. Wa ma jaa fi ba'd al-athar anna Uthman qara' al-Qur'an kullahu fi layla au anna fulanan min as-salaf qad qara' al-Qur'an kullahu fi layla fa inna hadha la yathbutu. Asema iliyokuja katika baadhi ya athar kwamba Uthman radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, khalifa wa tatu wa Mtume SAW, kwamba aliisoma Qur'ani yote katika usiku mmoja, au fulani katika salaf aliisoma Qur'ani yote katika usiku mmoja, fa inna hadha la yathbutu, ili alikuthubutu. Wama thabata minhu fa innahu yuhmalu ala annahu lam yablughhum dhammu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam liman qara'a al-qur'ana fi aqalla min thalath. Asema lilo thubutu, basi inachukuliwa kwamba huyo aliyeisoma hivyo haikumfikia hii kashfa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa anayesoma Qur'ani kwa chini ya siku tatu. Kama imethubutu kwamba kuna mtu katika salaf aliisoma Qur'ani yote kwa usiku mmoja, kama imethubutu, basi mtu huyo haikumfikia hii lawama ya Mtume kwa anayesoma Qur'ani kwa chini ya siku tatu. Almas'alatu alkhamisa, bayyana sallallahu alayhi wa sallam anna almuslima عليه أن يأخذ نفسه بالرفق وبالسياسة وبالحكمة وبالهون ولا يشد على نفسه. مسألة تانو متوم صلى الله عليه وسلم يبينيشا كما مسلم أنا تكيوا أي تكوى نفس نفسياكي كوى أبولي نكوى سياسة نكوى حكمة نكوى أولايني أسيتفانيه مكازو نفسياكي. Mtu anatakiwa asifanyie mkazo nafsi yake akailazimisha mambo ambayo hayawezi au ibada ambazo haziwezi, kama jaa an Abi Huraira anin nabii sallallahu alayhi wasallam qal inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم صلى الله عليه وسلم سمع ديني نيفيس إن الدين يسر ديني نيفيس ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ولا هكنا يوتي أنا يشندنا نديني إسبقوا ديني يتمشينا هكنا يوتي أنا يوزا كشندنا نديني au ibada isipokuwa dini itamshinda. Fasaddidu, fanyeni usawa. Wakaribu, na kurubieni kwenye usawa. Wa abshiru, na furahini. Wastainu bilghadwati warrauha wa shay'in min ad-dulja, takeni msaada ya kufanya ibada asubuhi na jioni na sehemu za usiku. يقول شيخ بازامول أكفسيري حديثه يقول والمشادة بالتشديد المغالبة نيلي كشيندا نكتاك كشيندا يقال شاده يشاده مشادة إذا قاواه والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية أسينجين داني أنتكت كيبادة زديني ويترك الرفقة أكواتا وبولي إلا عجزا إسبقوا وشندوا وانقطع نهكتيك فيغلب حلف ونشندوا. Atakiwi mtu ajilazimishe ibada fulani. Kwa mfano umejiwekea kila siku usome juzuu tano. Kila siku usome juzuu tano unajilazimisha. Ha? Unajilazimisha, huna wakati, lakini wajilazimisha lazima umalize juzuu tano tena usiku. Sasa hiyo ni taklifu. Ha? Hiyo ni taklifu, unajikalifisha nafsi yako. Utakuja kushindwa, usiweze kusoma hata juzuu moja sasa. Ukijilazimisha hivyo, kwa mimi najilazimisha kila siku usiku baada ya isha nisome juzuu tano, au saa sita za usiku niamke nisome juzuu tano halafu ndio nilale. Sasa hiyo kujilazimisha namna hiyo, utakwenda wiki moja, wiki mbili utashindwa. Naam, ni jambo zito hilo. Kauluhu fasaddidu ai ilzamu sadada, lazimieni na usawa. Wa huwa sawabu, ni ile isawa. Min ghairi ifratin wala tafrit, bila kupetuka mpaka wala kufanya taksiru ukafanya uzembe. Kala ahlu lugha, asadadu tawastutu fil amal. Sadad ni kufanya kati na kati katika amal. Kauluhu wa karibu ay illam tastati'u al-akhdha bil akmal fa'malu ma yuqarribu minhu, msipoweza kukamilisha, msipoweza kukamilisha basi fanyeni lile linalokurubia kukamilisha. Qawluhu wa abshiru ay bi thawab, furahini kupata thawabu ala al-amal ad-da'im, kwa amali yenye kuendelea. Wa in qalla, hata kama ni chache, furahini kuwa mtapata thawabu ala al-amali daim, kwa amali yenye kudumu, yenye kuendelea. Wa in qalla, hata kama ni chache, hata kama ni amali chache. Wewe umejiwekea hizbu moja kila siku, kila siku ukiamka wasoma hizbu moja, inatosha, ni amali nzuri. Ha? Ni amali nzuri, maadamu inaendelea ni amali nzuri, na unaiweza ni amali nzuri, na ndio Allah anavyopenda. Lakini wajilazimisha juzu tano halafu zitakushinda, usiweze hata juzu moja. Nasema walmuradu tabshiru man ajaza anil amali bil akmal bi anna al ajza idha lam yakun min sani'ihi la yastalzimu naqsa ajrihi. Maksudio ni kumbashiria yule mwenye kushindwa amal, mwenye kushindwa kufanya ibada kwa ukamilifu, kwamba kule kushindwa ikiwa si katika ada yake, la yastalzimu naqsa ajrihi, hii hailazimu kupunguzwa thawabu zake. Wa abhama almubashara bihi ta'dhiman lahu wa tafkhima, amelificha hilo lenye kubashiriwa, ambalo ni thawabu. Lakini mtume anasema wa abshiru, furahini, furahini kwa kupata thawabu. Mtume ameficha thawabu, ta'dhiman lahu, kwa kuziadhimisha, au tafkhiman. Qawluhu wasta'inu bil ghadwa ay ista'inu ala mudawamati al ibada bi iqaiha fil awqat al munashshita, fayatakini msaada kudumu kufanya ibada kwa kuzitekeleza ibada katika nyakati ambazo zinatia uchangamfu, nyakati zile mtu ambazo ni ananashat. Asubuhi ni wakati mtu ananashat ya kufanya ibada, jioni. Sema walghadwa bilfathi sayru awwalin nahar, ni mwendo wa mwanzo wa mchana, yani asubuhi. Waqala aljawhari ma baina salati alghadati wa tulu'i alfajri, mwendo uliobaina sala asubuhi na kutokeza kwa jua ndio ghadwa. Warauhatu bilfathi asairu baada zawal, ni mwendo baada ya jua kupenduka ndio unaitwa arauha. Wadulja bidhammi awalihi wa fathihi wa iskani lam sairu akhiri layl, ni mwendo wa mwisho wa usiku ndio unaitwa adulja. Waqila sairu layli kullihi, mwendo wa usiku wote. Walihadha abara fihi bitabiid wa shay'in min ad-dulja, baadhi ya sehemu ya usiku. Walianna amala al-layli ashaq min amali an-nahar, na kwa sababu amal ibada za usiku ni nzito zaidi kuliko ibada za mchana. وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر. Asema nyakati hizi ndio nyakati nzuri kwa msafiri, asubuhi, jioni na sehemu ya usiku. Wakaanahu sallallahu alayhi wasallam khataba musafiran ila maqsad au ila maqsid, kama kwamba Mtume sallam amemwambia msafiri anayekusudia mahali fulani. Fanabbahu ala awqati nashatihi, akamfahamisha nyakati za uchangamfu wake. Li anna almusafira idha safara al-layla wa an-nahara jami'an ajaza wa anqata, msafiri akisafiri usiku na mchana zote, usiku na mchana anasafiri, hapa anashindwa na hukatikiwa na safari. Lakini wa idha taharra sayra fi hadhihi al-awqati al-munashshita amkanatuhu al-mudawamata min ghairi mashaqqa, akikusudia kusafiri na kwenda katika nyakati hizi zenye nashat, zinazomtia nyashat nashat, hapa itamwezekania kudumu bila uzito. Mwanzo wa mchana, yani asubuhi na jioni na sehemu katika usiku. يقول وحسني هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة, ulimwengu kwa hakika ni nyumba ya kugura kwenda akhira. Wa anna hadhihi al-awqat bikhususiha arwahu ma yakunu fiha al-badanu lil-ibada, na nyakati hizi zinapumzisha zaidi inavyokuwa mwili kwa kufanya ibada. Mwili unakuwa mchangamfu zaidi kwa kufanya ibada katika nyakati hizi tatu: asubuhi, jioni na sehemu katika usiku. Anasema Sheikh, wa maana hadha al-kalam, maana maneno haya, anna al-muslima alayhi an yusaisa nafsahu, muislamu anatakiwa aifanyie siasa nafsi yake. Fala yukallifuha min al-amali ma la tutiq, mtu anatakiwa muislamu asiikalifishe nafsi yake kwa ibada asizoziweza, asiikalifishe nafsi yake kwa ibada asizoziweza. Hizi ni ibada za sunna, sio ibada za faradhi. Ibada za faradhi watu wote wanaziweza, hakuna mtu hawezi sala tano za kila siku hakuna mtu hawezi sala tano za kila siku, hakuna mtu hawezi kufunga mwezi wa Ramadhani. Hizi ni ibada za faradhi, ni lazima na kila mtu anaziweza. Hii tunaosemea kwamba mtu asiikalifishe nafsi yake ni ibada za sunna. Ibada za sunna ndio mtu hatakiwi kuikalifisha nafsi yake. Wakad jaa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha amarahum amarahum min al a'mali ma yutiqun, alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anapoamrisha masahaba huamrisha amali wanazoziweza. Qalu, wakasema masahaba, inna lasna ka hayatika ya rasulullah, sisi sio kama wewe, sisi sio kama sifa yako wewe ya Rasulullah. Inna Allah kad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma taakhar, Allah amekusamehe zilizotangulia na zilizochelewa katika madhambi yako. Yani masahaba wanamwambia hivi mtume ili awape ibada wafanye zaidi wao, sababu wao hawajasamehewa, yeye ameshasamehewa. Fayaghdhabu, mtume anakasirika, hatta yu'rafa alghadabu fi wajhihi, mpaka ile ghadhabu inaonekana katika uso wake. Thumma yaqul, kisha mtume anasema, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana, hakika anayemcha Allah zaidi kuliko watu wengine na mjuzi zaidi kwa Allah kuliko watu wengine ni mimi. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-ilm babu qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam a'lamukum billahi ana tahta raqm 20 an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayu al-a'mali ahabbu ila Allah. Mama Aisha anasema Mtume sallam aliulizwa, ni ibada gani ambazo Allah anazipenda sana? Qala adwamuha wa inqal, ni zile ibada zinazoendelea hata kama ni kidogo. Ibada ambayo mtu anaifanya kila siku hata kama ni kidogo, hii ndio Allah anaipenda sana. Waqala, na akasema, yani iklafu minal a'mali ma tutiqun, fanyeni katika ibada mnazoziweza, msifanye ibada ambazo hamziwezi. Akhraja al-Bukhari fi kitab ar-Riqaq babu al-qasdi wal mudawamati ala al-amal. Al-qasdi ndio hiyo kufanya iktisad. Iktisad ni ile economic, mtu anatakiwa afanye economic katika mali yake, sio katika mali yake afanye ikono, pia katika ibada za sunna. Katika ibada za sunna pia mtu anatakiwa afanye economic kati na kati, asizidishe akaikalifisha nafsi yake ibada ambazo haziwezi. Wa Muslim fi kitabi salati al-musafirin wa qasriha babu fadilati al-amal ad-da'im min salati al-layl, bimaana anna al-insana yuhafidhu ala salati al-layl walau bi rak'atin yasira khairul lahu min an yukthira wa yutila as-salata fi layali thumma ba'da dhalika yashuqqu alayhi hadha al-amr wa tu'addi mashaqqatu hadha al-amr alayhi an yanqati'a an an yusalli min al-layl. Anasema ina maana kwamba mwanadamu anatakiwa adumu kusali sala ya usiku japokuwa kwa rakaa chache, lakini adumu kila siku, kila siku, hata kama ni rakaa tatu peke yake, rakaa tatu peke yake za witri halafu walala inatosha, lakini ziwe ni za kuendelea. Asema hii ni bora kwake kuliko kukithirisha na kurefusha sala usiku, kisha baada ya hapo inakuwa jambo hilo ni zito, na uzito huo unapelekea kukatika kabisa na sala ya usiku, inakuwa hasali tena sala ya usiku kwa sababu alikuwa akijilazimisha. وقد جاء في بعض الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه. أسمى نليوتا katika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم kama kwamba katika mikono yangu kuna kipande cha istabrak, nuru hiyo hariri. Fakaanni la uridu makana min aljanna illa tarat ilayhi, kama kwamba mimi sitaki mahali popote katika pepo isipokuwa tarat ilayhi, kile kipande kilatuka katika mahali hapo. Waraaitu, nikaota, kaanna thnaini atayani, kama kwamba watu wawili walinijia, arada an yadhhaba bi ila nar, walikusudia kunipeleka motoni. Fatalakahuma malakun, wakakutana na malaika mmoja. Fakala, akawambia, lam tura khaliya anhu, hamtatishwa muacheni huyu. Fakassat Hafsatu ala nabiyi sallam, Hafsa akamuelezea kisa hiki Mtume sallam. Hafsa ndugu yake huyu Ibn Umar, ndugu yake Ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, na huu ni Hafsa pia ibn binti Umar ibn al-Khattab. Kwa hiyo Hafsa akamuelezea Mtume sallam ihda ru'yaya, moja ya hizi ndoto zangu. Faqala an-nabiy sallam, Mtume akasema, ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli min al-layl, bora ya mtu ni huyu Abdullah ibn Umar law alikuwa akisali usiku, lau angekuwa akisali usiku huyu ni mtu bora sana. Mtume anamkusudia huyu huyu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Asema ni'ma ar-rajulu Abdullah, bora ya watu ni huyu Abdullah ibn Umar lau kana yusalli min al-layl, lau angekuwa asali sala za usiku. Baada ya kusema hivyo يقول ابن عمر فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل حبو يكوى نصالي وسيكو هواج. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل من تعار من الليل وصلى حديث رقم 1158 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فقه فضائل عبد الله بن عمر حديث رقم 2479 فدل ذلك حديثه نفهمش على أن صلاة الليل من الأسباب المنجية من عذاب القبر ni katika sababu zinazookoa mtu na adhabu ya kabr. Sala za usiku, sala ya usiku ni katika sababu zitakazo muokoa mtu na adhabu ya kabr. Wakad jaa fi al-Qur'ani anna salata al-layl wa salata al-sahar hiya min sifati al-mu'minin. Imekuja katika Qur'ani kwamba sala ya usiku ni katika sifa za waumin wal-mustaghfirina bil-ashar والمستغفرين بالأسحار نوالي ونكتك مغفرة أسيكو الله كيوصف وجواك ويما كيو صلاة أسيكو نكتك صفة زوومين كما لو سمع كتك سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون pia katika sura Adh-Dhariyat kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah kiwasifu hao waja wake wema. Fa'ala al-muslimi an ya'khudha nafsahu bir-rifq wat-tu'ada, ni juu ya muislamu kuishika nafsi yake kwa upole. Wa alla yukthira ala nafsihi, asikithirishie nafsi yake. Wa alla yutila hadhihi as-salata بعدد الركعات, أسيرفوش صلاهي كويداد يركا, ولا بالقراءة بشيء يشق على نفسه, ولا كقصوما وكيتو أمباتو كتمتي وزيتو نفسياك. ولذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له يا رسول الله إني شاب نشيط أجد لدي قوة. أنتم صلى الله عليه وسلم alimwambia Abdullah ibn Amr ibn al-As, baada ya Abdullah ibn Amr ibn al-As kumwambia mtume ya Rasulullah, mimi ni kijana na nina nguvu, mimi ni kijana na nina nguvu za kufanya ibada. Uridu an akhtima al-Qur'ana fi layla, mimi nataka kuimaliza Qur'ani kwa usiku mmoja, au fi laylataini, au kwa usiku mbili. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, ثم يكمنبيه لا هبانا, ولم يرخص له إلا أن يقرأ القرآن في أسبوع, حكم رؤوس إسبقوا أي سم قرآن زيما كويكي موجا, ثم رخص له في خمسة أيام كشا كم رؤوس وسكتانو, ثم رخص له في ثلاثة أيام كشا كم رؤوس kuisoma Qur'ani yote kwa siku tatu, baada ya kumwambia kwamba ana nguvu yeye ya kusoma Qur'ani kwa siku moja. Mtume akamruhusu mwisho kabisa kwa siku tatu, asisome chini ya hapo. Wanahahu an yakra al-Qur'ana fi aqalla min dhalik, akamkataza kusoma Qur'ani yote kwa chini ya siku tatu. Alafu anasema Sheikh Hafidhullah, ويخشى على من شدد على نفسه الفتور والانقطاع عن العمل أو الانقطاع عن العمل الصالح, huogopwa kwa yule mwenye kuikalifisha nafsi yake. Huogopwa nini? Kuchoka. Kuchoka, mtu akikalifisha nafsi yake hatimaye atachoka, halafu atawacha hata ile amali njema hata ifanya tena. ولذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لكل عابد شرة, كلا من يكو عبادة أنا نشاط, أنا نشاط نهمة, ولكل شرة فترة, نكلا نشاط ألف إنا كبنغوة إلى نغوف زي عبادة ألف زينا كبنغوة سيو كلا سيكو تكوانا نغوف, يعني نقص يقل فيه النشاط, ana upungufu ule nguvu zinapungua. Watakilu fihi lhima, hima inakuwa ndogo. Kullu insani ni mutahammis yabda'u fi awwal al-amri bi nashatin wa himma thumma ba'da dhalika ta'ti bihi fatra yanqusu fiha 'amaluhu wa yanqusu fiha haluhu 'amma kana 'alayhi. Kila mtu mutahammis anaanza jambo kwa mwanzo kabisa, analianza kwa nguvu na himma, kisha baada ya hapo inakuja ile fatra kupungua uvivu, kuchoka, yankusu fiha amaluhu, amali yake inapungua, hali yake inapungua, sio kama ilivyokuwa mwanzo. Fa imma ila sunna wa imma ila bid'a, imma aelekee kwenye sunna au aelekee katika bid'a. Fa minan nasi man yakunu naqsuhu ala bid'a, kuna katika watu ambao inakuwa ile upungufu wake juu ya bid'a. Wa minan nasi man yakunu naqsuhu ala sunna, na kuna katika watu ambao unakuwa upungufu wake juu ya sunna. Faman kanat fatratuhu ila sunna faqad ihtada, ambaye upungufu wake unakuwa kwenye sunna, huyu amepata hadi, amepata muongozo mzuri. Waman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak, ama ambaye ule upungufu wake ni kwa isiyo kuwa sunna, huyu atakuwa ameangamia. فعلى المسلم الا يكثر على نفسه من العباده الا ما يطيق, نجو يا مسلم كتو يكثرشي يا نفسي yake ibada isipokuwa zile anazoziweza, afanye ibada zile anazoziweza, asiikalifishe nafsi yake kufanya ibada za sunna ambazo haziwezi. Wa an yatadhakkara daiman, anatakiwa muislamu kukumbuka daiman, anna qalilan daiman khairun min kathirin munqati, kile kichache chenye kuendelea ni bora kuliko kingi chenye kukatika. Ibada chache za sunna ambazo zinaendelea kila siku, hata kama ni chache, hizi ni bora kuliko ibada nyingi halafu zinakushinda. Anasema law anna al-insana yusalli min al-layli 3 rak'at wa yuhafidhu alaiha khairu min an yusalliya min al-layli 10 rak'at au 11 rak'a fi layla wa yastamirra usbu'in thumma ba'da dhalika yaqta'uha. Anasema lau mtu anasali usiku rak'a 3 peke yake halafu anadumu juu ya hizo rak'a 3, hii ni bora kuliko mtu kusali rakaa 10 au 11 usiku mmoja akaendelea wiki moja halafu baada ya hapo anashindwa. Tumefahamu sio rahisi kusali rakaa 10 11 kila siku kila usiku, sio rahisi kusali sala za usiku 11 kila siku, sio rahisi. Kwa hiyo mtu asijikalifishe kusali 11, swali 3, 5, 7. Anasema alaka almusannifu fi sifati salati nabii sallallahu alayhi wasallam huna بقوله ولهذا الحديث وغيره يكره إحياء الليل كله دائما أو غالبا لأنه خلاف سنته صلى الله عليه وسلم. imechukuliwa kutoka na hadithi hii na nyinginezo kwamba ni makuruhu kuhuisha usiku mzima daiman au mara nyingi, sababu ni kinyume cha sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم, kwamba usiku mzima mtu halali, usiku mzima asali tu, au usiku mzima anasoma Qur'ani tu. Hii si katika sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم. Walau kana ihya'u kulli al-layli afdala lama fatahu صلى الله عليه وسلم wa khairul hadi hadi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Lau ingekuwa kuhuisha usiku mzima ni bora zaidi, isingemfutu hilo Mtume صلى الله عليه وسلم, angefanya. Na bora ya muongozo ni muongozo wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambapo Allah mwenyewe kamwambia katika suratul Muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Allah hakumwamrisha mtume wake afanye ibada usiku mzima bila kulala. Wala taghtarra, anasema Sheikh Bazamul hafidhullah, wala taghtarra bima ruwiya an Abi Hanifa radhiyallahu rahimahullah annahu makatha 40 sana yusalli subha biwudhu'i al-isha. Usighurike na aliyopokewa kutoka na Abu Hanifa rahimahullah kwamba alikaa muda wa miaka 40 anasali sala subuhi kwa udhu wa isha. Fa innahu mimma la asla lahu anhu, jambo hili halina asli kwa Abu Hanifa. Umefahamu? Kisa hiki kinaelezwa sana, baadhi ya watu wanaeleza sana kisa hiki kwamba eti Abu Hanifa Nu'man alikaa kwa muda wa miaka 40 anasali sala ya subuhi kwa udhu wa isha. Ina maana miaka 40 hakulala usiku. Hii ndio maana yake. Baada ya sala isha hakulala. Anafanya ibada mpaka sala asubuhi. Wala hakulala kabisa, udhu hauchanguki. Manake kulala kwa kukaa pia udhu wachanguka, wenda tawadha. Naam. Asa kisa hiki hakina asli, sio kweli. Bal qala al-allama al-fayruz abadi fi ar-raddi ala al-mu'tarid, hadha min jumlati al-akadhib al-wadhiha allati la yaliqu nisbatuha ila al-imam. Hii ni katika jumla ya urongo ulio wazi ambao haufanani kunasibishwa na Imam Abu Hanifa. Fama fi hadha fadilatun tudhkar, wa kana al-awla bimithli hadha al-imam an yati bil afdali, ilikuwa aula zaidi kwa mfano wa imamu huyu alete jambo bora zaidi. Wala shakka anna tajdida tahara likulli salatin afdal wa atam wa akmal, hapana shaka kwamba kujaddid, kufanya upya udhu ni bora zaidi na ni ukamilifu zaidi. Mtu akiwa na udhu halafu akisali sala nyingine na udhu ule ule, sio aula. Aula ni kwamba ana udhu wake, lakini aenda kufanya sunna ya kufanya tena udhu, kwa sababu kutawadha ni ibada na mtu anapata thawabu. Kila unapotawadha unapata thawabu. Kwa hiyo sunna ni kwamba una udhu lakini unatawadha tena, tajidul udhu. Kwa hiyo hili ndio ilikuwa bora zaidi, kama ingekuwa ni kweli hivyo akafanya Abu Hanifa. Hadha insaha annahu sahara tiwala 40 sana mutawalia. Hii ni kisihi kwamba Abu Hanifa alikesha kwa muda wa miaka 40 mfululizo hakulala. Wa hadha amrun bil muhali ashbahu, jambo hili linafanana zaidi na muhali, haiwezekani. Haiwezekani, mtume mwenyewe hakufanya hivi. Mtume mwenyewe hakufanya hivi, kulala miaka 40 hakulala. Haijatokea hiyo kufanya hata mtume. Wa huwa min khurafati ba'd al muta'assibin al juhal, hii ni katika mambo ya khurafa ya baadhi ya wenye kutaasab na Abu Hanifa wajinga. Qaluhu fi Abi Hanifa wa ghairihi, ili wamelisema kwa Abu Hanifa na asiye kwa Abu Hanifa. Wa kullu dhalika makdhub, na yote haya ni urongo. Taibi, hii kipande hiki tutakuja kuendelea inshallah, kwa sababu kuna masuala mengine marefu.